कहाँ से ध्यान है कुछ? 123। अच्छा, क्योंकि पुस्तक चली जाती है वहाँ और फिर वहाँ पे आगे पीछे होता है तो अनुभव पुस्तक चिन्ह जो है वो कहीं बदल जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम् अमृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलम्। वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहम श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। आजानलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे। हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको। हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो। श्री जीव मे कुरुत मंद मतेर दयां द्राक। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति ही रस है। श्री कृष्ण विषय के अतिरिक्त अन्य यदि किसी विषय के ऊपर काव्य रचना की जाए, यदि साहित्य को प्रस्तुत किया जाए, तो वह कहीं उपरस होगा। मुख्य रस वह होगा जो रस नित्य हो, जो अविकारी हो। जबकि जगत के सारे सुख कहीं दुख के साथ मिले हुए हैं और वे कहीं परिवर्तनशील भी हैं। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, इन छह भाव ट्रांसफॉर्मेशन से युक्त होकर के विराजमान हैं। इसलिए जगत के सुख कभी भी रस नहीं हो सकते। रस के लिए नित्यता चाहिए, रस के लिए अविकारता चाहिए और रस के लिए दुख का असंयोग चाहिए, शुद्धता चाहिए। ये तीनों गुण भक्ति में जैसे विद्यमान हैं ऐसे और कहीं विद्यमान नहीं हैं। इसलिए उपनिषदों में ब्रह्म को ही रस रूप कहा गया, परंतु ब्रह्म केवल अनुभूति का विषय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार इनमें उसका प्रकाशन होता है, ज्ञानेन्द्रियों में उसका प्रकाशन नहीं होता है, कर्मेंद्रियों में उनका प्रकाशन नहीं होता। ब्रह्म का प्रकाशन चित्त में होता है केवल, परंतु जो ज्ञानेन्द्रियों में भी प्रकाशित हो वह स्वरूप कहीं अधिक पूर्ण होगा। अतः ब्रह्म की अपेक्षा परमात्मा का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप, जो कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध के द्वारा आस्वादनीय बनकर के ज्ञानेन्द्रियों में भी प्रकाशित हो रहा है, वह स्वरूप और भी अधिक मधुर है। उस स्वरूप की भी अपेक्षा जहाँ कर्मेंद्रियाँ भी श्री प्रभु की सेवा कर सकें और कर्मेंद्रियों के द्वारा श्री प्रभु को सुख दिया जा सके, यदि वह परतत्व इस रूप में अपने आप को प्रकाशित करता है किसी साधन से, वो साधन भक्ति ही है, उसके द्वारा यदि प्रकाशित करता है तो वह परतत्व कर्मेंद्रियों के द्वारा सेवा का भी विषय बन जाएगा, अर्थात वाणी के द्वारा उसके नाम को लिया जा सकता है, वाणी के द्वारा उसकी लीला का गायन किया जा सकता है। ब्रह्म वाणी से परे है, परंतु वह भगवत स्वरूप में कहीं कर्मेंद्रिय वाणी का विषय बन जाए, वह हाथ से सेवा करने का विषय बन जाए, प्रभु के चरणों का को दबाया जा सके, उनके अपने हाथ से उनको कहीं भोजन परिवेषण किया जा सके, उन अपने हाथ से उनको सजाया जा सके, तो कर्मेंद्रिय का विषय बनकर के भी यदि वह परतत्व विद्यमान है तो वह परतत्व का परम प्रकाशन होगा। अतः सत्यम परम धीमहि जहां कहा गया वहां परम तत्व की मुक्त प्रग्रह से अर्थ यही होगा कि वह केवल अंतकरण का विषय ही नहीं है, चित्त का विषय ही नहीं है, वह केवल चित्त और ज्ञानेन्द्रियों का ही विषय नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस के द्वारा आस्वादनीय मात्र ही नहीं है, बल्कि वह कर्मेंद्रियों के द्वारा सेव्य होकर के भी यदि विराजमान हैं तो यह परतत्व की सर्वोत्तम रूपता होगी। वो सर्वोत्तम रूपता श्री कृष्ण भक्ति में ही है, और श्री रूप गोस्वामी जी ने हर भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु में श्री कृष्ण विषयक रति को ही स्थाई भाव बनाया। अब ये कृष्ण विषयक स्थाई भाव रति यह कहीं पांच रूपों में प्रकट होती है, शांत, दास्य, सख्य, बात्सल्य और मधुर। इनमें यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है वह प्रसंग सख्य भक्ति का चल रहा है। कृष्ण को ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में ध्यान करना यह शुद्धारति है, शांतरति है। कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में, मालिक के रूप में ध्यान करना, स्वामी के रूप में ध्यान करना यह दास्य भक्ति है। और श्री कृष्ण को अपने सखा के रूप में असंकोच बुद्धि के द्वारा कृष्ण की सेवा करना यह सख्य भक्ति है। जहाँ कृष्ण को अपने से छोटा समझ करके अपने को लालक पालक मानते हुए, कृष्ण को लाल्य पाल्य मानते हुए उनकी आराधना की जाए वह बात्सल्य भक्ति है। और जहाँ कृष्ण के लिए केवल दैहिक ही नहीं बल्कि देह तक का कृष्ण के लिए समर्पण कर दिया जाए, सर्वात्मना समर्पण कर दिया जाए, वह मधुर भक्ति है। इनमें सख्य भक्ति संकोच से रहित होकर के विराजमान, यह सख्य भक्ति तीन प्रकार से कहीं अनुभूत की जाती है, कभी योग में, कभी अयोग में और कभी वियोग में। तो योग अयोग और वियोग ये तीन स्थिति हैं। योग का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के साथ में सखा का कृष्ण के साथ में मिलना, दो सखाओं का आपस में मिलना, यह योग है। अयोग का मतलब है कि अभी कृष्ण मिले नहीं हैं, मिलने की व्याकुलता है, उसका नाम है अयोग की स्थिति। परंतु वियोग का तात्पर्य है जहाँ कृष्ण मिल करके बिछुड़ गए हैं, उसका नाम है वियोग। और उस वियोग की स्थिति में अनेक अनेक उपमा अनुभव और अनेक संचारी भाव भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी उन्हीं संचारी भावों का, सक्ष रस के संचारी भावों का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। और विशेष रूप से वियोग की स्थिति में जो संचारी भाव और जो अनुभव, जो रिएक्शंस और जो कहीं पोषित करने वाले ट्रांजिस्ट भाव उत्पन्न होते हैं, उनका यहाँ निरूपण किया जा रहा है। इनमें 123वीं कार का है, 23वां श्लोक है, जड़ता, कि वियोग में भक्त के हृदय में कभी जड़ता भी उत्पन्न हो जाती है। तो अब आगे का प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं, ये पूर्व प्रसंग था, अब आगे का प्रसंग शुरू कर रहे हैं। 123वां श्लोक देखेंगे कि अनाश्रित परिच्छदा कृष्ण विशीर्ण रूक्षाल लका सदा विफल वृत्तयो विरहिता किल छाया विराव परवर्जिता स्तव मुकुंड गोष्ठांतरे स्फुरंत सुहृदागणा शिखर जात वृक्षा एव। श्री कृष्ण से कोई दूत ब्रजवासियों का कृष्ण के पास में पहुंच करके कृष्ण को ब्रजवासियों की दशा का वर्णन कर रहा है कि आपके वियोग में ब्रजवासी एकदम व्याकुल हो गए हैं, ये इन सखागणों की दशा कैसी है इसको आप सुने। कि अनाश्रित परिच्छदा, अब इन सखाओं को कोई भी श्रृंगार आभूषण वस्त्र इनसे सजना सवरना अच्छा नहीं लगता है। ये परिच्छद माने श्रृंगार वेश वस्त्र इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब भूल गए हैं। अन्यथा जैसे कृष्ण अलंकार प्रिय हैं, ऐसे सखागण भी अलंकार प्रिय थे, परंतु आपके वियोग में ये सखागण अलंकारों को धारण नहीं कर रहे हैं। कृष्ण के विषय में प्रसिद्धि है कि नमस्कार प्रियो सूर्य, जलधारा प्रिय शिव, अलंकार प्रियो विष्णु और ब्राह्मणो मधुर प्रिय। कि सूर्य जो हैं वे नमस्कार ज़्यादा पसंद करते हैं, शिव जल की धारा को ज़्यादा पसंद करते हैं, और श्री कृष्ण श्रृंगार धारण करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अलंकार प्रिय कृष्ण, श्री कृष्ण अलंकार प्रिय हैं, परंतु यहाँ उल्टी बात हो रही है। यहाँ अनाश्रित परिच्छदा, ये सखागण भी कृष्ण के सखा होते हुए भी अलंकार धारण नहीं कर रहे हैं। कृष्ण विशीर्ण रुक्षा लका, सहज में ही इनका शरीर अत्यंत अत्यंत विशीर्ण दुबला होता हुआ चला जा रहा है, और कृष्णता के कारण इनके अलक, इनके केश बिखर रहे हैं और वे केश रूखे पड़े हुए हैं। कहाँ सुचिक्कण कैसे सुंदर केश नील शोभा को प्राप्त हो रहे थे, नीलारंगी केशों का मूल रंग नीला है, काला नहीं है। नील केश की बात ज़्यादा कही जाती है, तो मूल रंग जो है वो नील केश, सौंदर्य के प्रतिमानों में नीलता केशों का आधारभूत मूल रंग है, ब्लैक नहीं है। तो जो नीलालक वे अपूर्व रूप से सुशोभित थे, इन सखाओं के कैसे चमक रहे थे। कभी कभी कोई चीज़ ज़्यादा गहरी होती है तो वो काली दिखने लगती है, जैसे काला रंग ज़्यादा गहरा हो तो उसके ऊपर लाल परत आ जाती है, लाल शाही काली शाही फैल जाए तो ऊपर से लाल दिखती है परत। और इसी तरह से भौरे का जो रंग है वो भी नीला है मूलतः, परंतु दिखता वो काला जैसा है। केशों का रंग भी कहीं मूलतः नील ही माना गया है, परंतु वह काल दिखता काला सा दिखता है। तो कृष्ण विषीण रुक्षालका, ये सखागण इनके बाल रूखे बिखर रहे हैं और ये रूखे हो रहे हैं और बिखरे हुए हो रहे हैं। कहाँ कैसे सुंदर पाटियादार केश सखाओं के सुशोभित होते थे सजे संवरे, और आज ऐसे बिखरे हुए केश विराजमान हैं। क्यों कृष्ण नहीं है इसलिए इनको कहीं होश ही नहीं है कि हमको अपने केशों को संभालना है। जब उठते गिरते लड़खड़ाते हुए चलते हैं तो इनके केश अपने आप बिखर जाते हैं। सदा विफल वृत्तय विरहिता किल छाया, ये संस्कार के कारण केवल कार्य कर रहे हैं, अभ्यास के कारण ये कार्य कर रहे हैं, परंतु इनके कार्यों की वृत्तियां सदा विफल हैं। अर्थात गोचारण रूप कार्य में गायों का संवर्धन करना अब इनके जीवन का लक्ष्य नहीं रहा है, अभ्यास के कारण गाय चराने का कार्य अपने आप हो रहा है। तो सदा विफल वृत्तयः, इनकी वृत्तियां विफल हो रही हैं। और विरहिता किल छाया, ये सखागण किसी आश्रय के बिना, श्री कृष्ण रूपी आश्रय के बिना आज अपने आप को अनाश्रित अनुभव कर रहे हैं, अपने आप को असहाय अनुभव कर रहे हैं। अतः छाया से रहित हो गए हैं, ये संवर्धन से रहित हो गए हैं। विराव परवर्ज्य था, पहले सदा गाकर के ही बोलते थे, जब आनंद की अक्षयता हो उस समय अपने आप ही संगीत इनके चरणों में नृत्य करने के लिए इनको थिरका देता था, इनके कंठ अपने आप मधुर होकर के मधुर स्वर में गायन करते थे। परंतु अब विराव परवर्जिता, सुंदर राव उनसे परवर्जित होकर के गायन से परवर्जित हैं। मुकुंद गोष्ठांतरे, मुकुंद के हे गोविंद हे मुकुंद, तुम्हारे मथुरा चले जाने पर ये सारे सखागण गोष्ठांतरे ब्रज के भीतर स्फुरंत सुहृदा गणा, ये आज ऐसे लग रहे हैं मानो किसी पर्वत के ऊपर कोई रूखा वृक्ष हो, वर्षा न हो पर्वत के ऊपर रूखा कोई वृक्ष जैसे ठूट सा खड़ा हुआ है। अब एक ठूट वृक्ष की जो विशेषताएं हैं वे ही विशेषताएं इन सखाओं में भी प्राप्त हो रही हैं। ठूट वृक्ष के ऊपर खाली पत्ते रहित वृक्ष के ऊपर जो पर्वत के शिखर के ऊपर केवल खड़ा हुआ है, ऐसे वृक्ष के ऊपर अनाश्रित परिच्छदा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, ऐसे यहाँ पर भी अनाश्रित परिच्छदा ये भी श्रृंगार को त्याग करके बैठे हैं। परिच्छद के दो अर्थ हुए, एक अर्थ हुआ घोंसला बनाना पक्षियों का आना, और यहाँ पर दूसरा अर्थ है कि ये श्रृंगार धारण नहीं कर रहे हैं, अलंकृत नहीं है। कृष्ण विषीण रुक्षालका, जैसे पहाड़ के ग्रीष्म ऋतु में पर्वत के ऊपर जो वृक्ष है उसमें कोई पत्ते नहीं होते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर भी इनके केश केवल जटाओं के समान सूखी डालियों के समान दिख रहे हैं जिनमें पत्ते नहीं हैं, ऐसे रूखे और विषीर्ण अलग है। उपमा अलंकार का प्रयोग है, शिखर जात वृक्षायव, वृक्षों के समान ये सखागण लगते हैं। तो उपमा दिखा रहे हैं वृक्षों में भी वही गुण हैं और सखाओं में भी वही गुण हैं, इनमें पत्ते नहीं हैं और यहाँ पर भी विशीर्ण सूखी हुई डालियाँ डालियाँ चमक रही हैं। सदा विफल वृत्तयः, जैसे पहाड़ी किसी वृक्ष के ऊपर फल नहीं लगते हैं, ऐसे ही इन सखाओं की वृत्ति माने गो संरक्षण करना इनकी जो आजीविका थी वह फल देने वाली नहीं है, विफल वृत्ति वाले हो गए हैं। विरहिता किल छाया, ये छाया से रहित हो रहे हैं, जैसे ठूठ वृक्ष किसकी छाया नहीं ली जा सकती है, ऐसे ही ये कृष्ण छाया से रहित हो गए हैं। विराब परवर्जिता, अब उस वृक्ष पर पहले कैसी चिड़ियों की चहक चहचहाती रहती थी, परंतु अब विराब परवर्जिता, ये स्वर से परवर्जित हैं। हे मुकुंद, गोष्ठी के भीतर ये सखागण शिखर जात वृक्षा एव, किसी पहाड़ के ऊपर उगे हुए वृक्ष के समान रूखे ठूठ से खड़े हुए हैं। आपके बिना इनकी यह दशा हो गई। ये जड़ता नाम करके जो दशा है, स्टडनेस, उसका यहाँ वर्णन किया गया। सखाओं में ये ही जड़ता की जो अवस्था है वो प्रकट हो रही है। अव्याधि, ये अनेक अनेक रोग से युक्त हैं। एक दूसरी अनुभाव का वर्णन किया जा रहा है, व्याधि। तो व्याधि में विरह ज्वर संज्वरेण ते ज्वलता विश्लत गात्र बंधना यदवीर तटे विचेष्टते चिरम आभीर कुमार मंडली। आभीर कुमार मंडली माने गोप कुमारों की मंडली, आभीर जाति है और उनके बालक माने गोप बालक, उनकी मंडली आज व्याधि से युक्त हो गई है। उसमें अनेक अनेक रोग से जैसे रोग युक्त हो गए हैं। कौन सा रोग है? बोले विरह ज्वर संज्वरेणते, ज्वलता, विरह के ज्वर के ताप से ये जल रहे हैं। विरह ही एक ज्वर है और ज्वर के ताप से ये जल रहे हैं। तो विरह ज्वर संज्वरेण ज्वलता, विरह के ज्वर में ये जलते हुए विराजमान हैं। मन प्रसन्न और अन्न रुचि तो ज्वर उतरो जान। पुरानी कहावत है कि यदि मन प्रसन्न हो और भोजन में रुचि हो तो समझना चाहिए अब बुखार उतर गया। बुखार की स्थिति में है न तो मन प्रसन्न रहेगा न अन्न में रुचि होगी। तो ये सखागण न तो भोग में इनकी रुचि है और न इनके मन प्रसन्न है, इसलिए विरह ज्वर संज्वरेण ज्वलता, विरह के ज्वर से ये जल रहे हैं। और विश्लत गात्र बंधना, इनके शरीर के जोड़ शिथिल होते हुए चले जा रहे हैं, इनके शरीर में दम नहीं रही है। शरीर के गात्र बंधन शिथिल हो रहे हैं। यदवीर तटे विचेष्टते, हे यदवीर, यादवों में वीर, हे कृष्ण, ये यदवीर कहकर के ये सखागण तेरी वीरता को देख करके इनकी प्रीति अत्यंत अत्यंत बढ़े और सखाओं के बीच में वीरता का प्रदर्शन यह सख्य प्रीति को कहीं अधिक महत्व देने वाला होता है। इसलिए यदवीर तटे विचेष्टते, ये श्री यमुना के तट पर यों ही पड़े हुए तड़फ रहे हैं। कहाँ? यमुना के तट पर अहम हम का में, मैं पहले मैं बड़ा इस उत्साह को धारण करके ये वीरता प्रकट करते हुए विराजमान थे। तो ये यदवीर शब्द बड़ा सार्थक शब्द है और ये पूर्व जो लीला हैं उन लीलाओं की स्फूर्ति कराने वाला, पूर्व दीप्ति को कराने वाला फ्लैशबैक, उसको कराने में यदवीर कहकर के न जाने कितने फ्लैशबैक इन सखाओं के हृदय में उमड़ रहे हैं कि कृष्ण ने ये पराक्रम दिखाया, ऐसे उन्होंने बकासुर को मारा, ऐसे अघासुर को मारा, ऐसे केशी को मारा, ऐसे तृणावर्त को मारा, ऐसे उन्होंने अरिष्टासुर को मारा, ऐसे गोवर्धन उठाया। कृष्ण की वीरता के जो कार्य हैं वह सख्य प्रीति को सदा बढ़ाने वाले, और यदवीर कहकर के इन सखाओं की उसी पूर्व दीप्ति को कहीं प्रस्तुत किया गया। जैसे फिल्म में फ्लैशबैक में कोई चीज़ दिखाई जाती है, ऐसे ही यहाँ यदवीर कहने पर न जाने कितनी घटनाएं, कितने संदर्भ इनके दिमाग में पुनः सखाओं के हृदय में आ गए। तो यदवीर तटे विचेष्टते, ये यमुना के तट पर, गोवर्धन के तट पर, यमुना के तट पर तड़फ रहे हैं। चिरम आभीर कुमार मंडली, ये आभीर कुमार की मंडली व्याकुल हो रही है। ये व्याधि इनकी सिकनेस, इनकी जो रोग हैं उस रोग को कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। अब विरह भाव का ही, सख्य प्रीति के विरह भाव का ही एक दृष्टांत है, एक रिएक्शन है, एक अनुभव है, वो है उन्माद। ये सखागण उन्माद अवस्था को भी प्राप्त कर रहे हैं। उन्माद कैसा? उन्माद मतलब पागलपन। जहां देश काल पात्र इनकी सापेक्षता को भुला दिया जाए कि मैं कहां पर हूं, किससे बात कर रहा हूं, कौन सा ये समय है, इन सब का संदर्भ लेकर के, इन सबों की सापेक्षता लेकर के यदि कोई बात कही जाएगी तो वो बुद्धिमत्ता की बात होगी, और यदि देश काल पात्र इनका विचार न करके कोई क्रिया की जाएगी तो वो उन्मत्तता कहलाएगी, पागलपन कहलाएगा। तो इन सखाओं में उन्माद की जो दशा है वो उदय हो रही है। उन्माद में ये इनकी दशा का वर्णन किया जा रहा है, कोई कृष्ण से ही कह रहा है कि बिना भवत अनुस्मृतिम विरह विभ्रमेणाधुना जगद्वय विभृति क्रमम निखिल में विस्मारिता लुठंति भुविशेरते बत हसंति धावंत्यमी रुदंति मथुरापते किमप बल्लवानाम गणा। कि हे मथुरापति, मथुरापति का तात्पर्य है, मथुरा शब्द का अर्थ होता है मथनाति भक्त हृदय प्रेमणा सा मथुरा। मथुरा उसे कहते हैं जो भक्तों के हृदय को प्रेम से मथ करके रख दे, उस स्थान का नाम है मथुरा। मथुरा शब्द के दो अर्थ किए गए। मथुरा का एक अर्थ किया गया मथनाति पापां, जो पापों को नष्ट कर दे, उसका नाम मथुरा। ये मथुरा का एक तारक गुण है। मथुरा का दूसरा गुण है पारक गुण। तारका जायते मुक्ति ही हरि भक्तिस्तु पारका। तारक गुण के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है और पारक गुण के द्वारा प्रेम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर मथुरापति कहकर के ये दिखा रहे हैं कि हे कृष्ण, आप जहाँ असुरों को मार करके उनको मोक्ष प्रदान करने वाले तारक होकर के विराजमान हैं, और मथुरा में जो प्राण त्याग करता है या मथुरा में जिसका जन्म हो जाए, मथुरा में जिसका परण हो जाए, मथुरा में जिसका मरण हो जाए किसी भी प्रकार से, और मरण के बाद में भी यदि मथुरा के साथ में यदि किसी के शरीर की किसी धातु का कहीं मथुरा के साथ में संपर्क मात्र हो जाए तब भी मथुरा उसे मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। मथुरा की ऐसी महिमा। अतः रुदंत मथुरापति, तो मथुरा का एक गुण हुआ कि मथुरा जो अपने आश्रित जन हैं उनको मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी हैं। ये मथुरा प्रदेश मोक्ष प्रदान करने वाला होकर के विराजमान। मथुरा का दूसरा अर्थ है मथनाति भक्त हृदय सा मथुरा, जो भक्तों के हृदय को प्रेम से मथ करके रख दे। अर्थात मथुरा का दूसरा गुण है पारक गुण, और पारक गुण से कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। ये रज श्री श्याम सुंदर के स्वरूप के साथ में कहीं हमको प्रीति स्थापित करती है, भगवान के महिमा के साथ में प्रीति नहीं, बल्कि भगवान के स्वरूप के साथ में जहाँ प्रीति उत्पन्न होगी वह स्थायी होगी। महिमा में कहीं दोष आने पर आसक्ति दूर हो सकती है, परंतु जहाँ स्वरूप के साथ में प्रीति है वहाँ आसक्ति कभी दूर नहीं होगी। शुरू शुरू में दंपति की प्रीति होती है, रूप देख करके, रंग देख करके, परिवार देख करके, घर में घोड़ा गाड़ी है कि नहीं, धन संपत्ति है कि नहीं, इसके कारण कहीं प्रीति हुई, फिर वो सब एक तरफ हो जाते हैं, फिर व्यक्ति से जो प्रीति है वह प्रधान हो जाती है। अब घोड़ा गाड़ी है या नहीं है, होने पर भी यदि चली जाए तब भी प्रीति समाप्त नहीं होगी, प्रीति वैसी की वैसी बनी रहेगी, उसका नाम है प्रीति। तो जहाँ किसी उपाधि के कारण प्रीति है वह वैधि भक्ति है, परंतु जहाँ उपाधि के कारण प्रीति न हो करके स्वरूप से प्रीति हो, स्वरूप की स्वरूप से प्रीति हो, मैन टू मैन रिलेशनशिप हो, उसका नाम राग भक्ति है। ये सारे सखागण क्योंकि मथुरा पते कहकर के मतनाति भक्त हृदय तुमसे जो प्रीति करते हैं वो प्रेम के कारण प्रीति करते हैं, वे तुम्हारे ऐश्वर्य के कारण प्रीति नहीं करते हैं, अतः इनकी प्रीति स्थायी होकर के विराजमान है। तो मथुरापति कहने पर एक व्यंजना जो सजेशन है वो सजेशन ये आ रहा है कि इन सखागणों की प्रीति स्वरूप केंद्रित है, वह वैभव केंद्रित नहीं है, ओपुलेंसेस के ऊपर वो ओरिएंटेड नहीं है, वह मैन टू मैन रिलेशनशिप जो है उसके ऊपर ओरिएंटेड होकर के विराजमान हैं। तो मथुरापते भक्तों के हृदय को तुमने प्रेम से मथ रखा है, ऐसे ही मथुरापते आपकी स्मृति में ये सखागण आपके वियोग में व्याकुल हो रहे हैं, बिना भवद अनुस्मृतिम विरह विभ्रमेणानुधुना, भवत अनुस्मृतिम तुम्हारी जो निरंतर निरंतर स्मृति इन सखाओं को बनी हुई है, उस अनुस्मृति के बिना ये सखागण विरह विभ्रमेणानुधुना, विरह में विभ्रम को प्राप्त किए हुए हैं, अधुना माने इस समय, ये सखागण विरह में विभ्रम प्राप्त किए हुए हैं, अर्थात विरह में ये बड़े भ्रम में स्थिति में हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, हाय कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए, कभी विचार आता है ये करें, कभी आता है ये करें, जीवन रखें कि त्याग दें, कि किसी चीज की परवाह करें कि नहीं परवाह करो, कृष्ण लौट करके आए तो मेरे मित्र को सब चीज वैसी की वैसी मिलनी चाहिए जैसी वो छोड़ करके गया है, तो कभी तो कृष्ण संबंधी वस्तुओं को संभाल करके रखने लगते हैं, कभी आत्म संबंधी जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी उपेक्षा करने लग जाते हैं। तो ऐसे विभ्रमा ये बिना भवत अनुस्मृति, और तुम्हारी स्मृति ऐसी है जो अनुस्मृति है, अनुस्मृति का तात्पर्य निरंतर निरंतर आ रही है, ये नहीं आई और चली गई, वह बार बार घूम घूम करके आती है, एक स्मृति के साथ में दूसरी स्मृति कहीं ना कहीं जुड़ी हुई रहती है। तो बिना भवत अनुस्मृति विरह विभ्रमेण, भीतर तुम्हारी स्मृति का ये आनंद ले रहे हैं, ऊपर से वियोग प्राप्त है, तो विरह विरह से युक्त होकर के ये सखागण अधुना इस समय विराजमान है। विरह विभ्रमेण अधुना, विरह के कारण ये सब कहीं भ्रम से युक्त होकर के, कभी छाया में तुम्हारा दर्शन करके, कभी किसी तुमसे संबंधित किसी वस्तु का दर्शन करके, या तुमसे संबंधित किसी लीला स्थली का दर्शन करके ये विभ्रम से युक्त हो रहे हैं। तो विरह विभ्रमेण, विरह के विभ्रम में ये व्याकुल हो रहे हैं। जगत द्वय बहि व्यवहृत क्रमम, जगत के व्यवहार के जितने भी क्रम हैं उनको भी ये भूल गए। लघु गुरु का जो क्रम है, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस क्रम को भूल गए। किस स्थान पर कैसा व्यवहार किया जाएगा, इस बात को ये भूल गए कि कहाँ पर रोया जाएगा, कहाँ पर हंसा नहीं जाएगा, कहाँ पर हंसा जाना चाहिए, रोया नहीं जाएगा। ये जगत के जो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो सीमाएं और जो मर्यादाएं स्थापित की गई हैं, उन सारी मर्यादाओं को ये भूल करके व्यतिक्रम से, जब देश काल पात्र से निरपेक्ष होकर के, उसकी सापेक्षता रिलेटिविटी को नहीं रख करके ये जब आचरण करते हैं, तो इनके आचरण बड़े अद्भुत हो जाते हैं। हमारे आचरण जब देश काल पात्र के अनुकूल होते हैं तो वे बड़े शोभा देने वाले और सामान्य स्वीकार्य होते हैं, परंतु यदि देश के विपरीत आचरण किया जाए, काल के विपरीत आचरण किया जाए, पात्र के विपरीत आचरण किया जाए, यदि देश काल पात्र की जो सापेक्षता है, रिलेटिविटी है, उसका यदि विचार नहीं किया जाए तो वो आचरण बड़ा अद्भुत हो जाएगा। ऐसे ही ये भी जगत द्वय व्यवहृतिक क्रम, इस संसार के क्रम को भी नहीं मान रहे हैं, और इस संसार की बात जाने दो, उस संसार के क्रम को भी नहीं मान रहे हैं। माने स्वर्ग में जाने के लिए जीवन के बाद में जो जीवन है, लाइफ बियॉन्ड लाइफ, उस जीवन के परेज का जो जीवन है उसकी भी चिंता इनको नहीं है। तो जगत द्वय, दोनों जो जगत हैं उनकी व्यवहृत क्रम, उनके व्यवहार का जो क्रम है उस व्यवहार के क्रम को भी ये धारण नहीं किए गए हैं, नहीं कर रहे हैं। निखिल में विस्मारिता, सारे क्रमों को इन्होंने भुला ही दिया है, सारे जगत के व्यवहार के क्रम को ये भुला करके विराजमान हो रहे हैं। लुठंती कवि श्री कृष्ण का स्मरण करके जब धैर्य धारण करने में समर्थ नहीं होते हैं तो पृथ्वी पर लुठंती, धम से गिर पड़ते हैं और वहां पर लौटने लगते हैं। तो ये पृथ्वी के ऊपर कहीं तड़फड़ाते हुए लौटते हुए दिखते हैं, कभी भूमि शेरते ये विचार नहीं करते हैं कि कहाँ मुझे बैठना चाहिए कहाँ नहीं बैठना चाहिए, धरती के ऊपर ही सो जाते हैं। बत हसंती कवि श्री श्याम सुंदर को छाया में भावना में सामने देख करके, अरे ये तो प्यारा है, अरे मेरा यार आ गया, ये विचार करके हसंती हंसने लग जाते हैं। और धावंते अमी, अरे यार ऐसा कह करके धावंते अमी श्री कृष्ण के पास में दौड़ने लगते हैं कि ओ भैया कृष्ण कहाँ जाए, मैं आ रहा हूँ, ऐसा कह करके दौड़ने लग जाते हैं। सब एक साथ दौड़ते हैं, कृष्ण को छूते हैं, पूछते हैं कि मैंने पहले छुआ ना। अब श्री कृष्ण सबका मन रखने के लिए कह दें, बोले भैया मैं तो वृंदावन की शोभा देख रहे हो, मोह होश ना आए, मुख तो ऐसा लगो तुम सवन ने एक संग मोह छुओ, ऐसे सबका मन भी श्री कृष्ण रखते हुए विराजमान। तो धावंते अमी कभी अहम पूर्व ये कहते हुए दौड़ते हैं, और कृष्ण कहते हैं सबका मन रखने के लिए, हाँ भैया तैं नहीं छुआ, सबने सबको अनुभूति ये कि जैसे मैंने ही कृष्ण को पहले छुआ, और सब परम परम आनंदित हो रहे हैं। तो लुठंती भूमि, कभी पृथ्वी के ऊपर ही लोटपोट होते हैं, कभी शेरते कभी वहीं सो जाते हैं, कभी हसंती भाव में कृष्ण का दर्शन करके ये हंसते हैं, कभी धावंती अमी कृष्ण को छूने के लिए पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, कभी कृष्ण सखा दौड़ करके आ रहा है और इतने में ही अंतर्धान हो जाए, कृष्ण सब नहीं दिखे तो हाय मेरा सखा कहाँ गया, ऐसा कह करके रुदन करने लगते हैं। किम बल्लवानाम गढ़ा, ऐसा सखाओं का ही समूह हो गया। इसी को रसशास्त्र में कहीं दिव्य उन्माद कहा गया। उन्माद उसे कहेंगे जहां देश काल पात्र इनकी सापेक्षता नहीं रखी जाए, और पागल की तरह से देश काल पात्र से मुक्त होकर के कोई आचरण किया जाए, वो आचरण कहीं उन्माद दशा कहलाता है। तो इनके हृदय में उन्माद दशा कहीं उदय होती हुई चली जा रही है। यहां पर है उन्माद, और रस में श्री विश्वानंद ने उनमें दिव्योन्माद उदय हो जाता है, ये उन्माद की पराकाष्ठा उनमें कहीं प्राप्त हो जाती है। तो वहां दिव्योन्माद है, उन्माद का तात्पर्य सीधा सीधा है देश काल पात्र इनका विचार न करके चेष्टाएं हो जाना, उन्मत्त की चेष्टाएं ऐसी होती है, इसीलिए उसको पागल कहा जाता है, जो देश काल पात्र से अनुशासित नहीं रहे उसका नाम उन्मत्त है, ये परिभाषा ही उन्मत्त की। तो ये सब ऐसे रुदंती रुदन करते हुए विराजमान हो रहे। अब एक अनुभाव है सखाओं की, अनुभाव कहते हैं रिएक्शन। तो विरह में एक सक्षप्रीति में अनुभाव है, दिव्यति मधुरे मथुरायाम प्राप्य राज मधुना मधुनाथे विश्वमेव मुदितम रुदितांधे गोकले तो मोहराकुलता भूत। आज पूरा का पूरा गोकुल रुदतांधे, रुदन करते करते अंधा हो गया है। रुदतांधे, रुदतांध कहने का मतलब है रोने से जो अंधा हो जाए उसको रुदतांधे। गोकुल का विशेष विशेषण है कि विश्व में मुदितम रुदतांधे गोकुले तो मुह आकुलता भूत, कि दिव्यति ही मधुरे मथुरायाम, कभी विरही व्यक्ति अपने परिवेश को, अपने एटमॉस्फेयर को अपने से मिलाकर के देखता है, उसमें हार्मोनी स्थापित करता है, कभी बिल्कुल उससे उल्टा विचार अनुभव करता है और विचार करके हाय जगत तो हंस रहा है मैं रो रही हूं, तो कभी वियोग की भावना, विरोध की भावना, और कभी कभी अपने भाव को ही सब जगह प्रतिबिंबित देखना, ये दोनों ही दशाएं हो सकती हैं। स्वीकारात्मक जगत की दशा जैसी मेरी है ऐसी जगत की दशा है, और कभी अपने से बिल्कुल विपरीत जो दशा है उसका भी वो अनुभव करता है कि दिव्यति मधुरे मथुरायाम, आहा ये मथुरा बड़ी मधुर होकर के विराजमान है। मथुरा और मधुरा ये दोनों के दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, सनोनिमन हैं। मथुरा का अर्थ भी मधुरी ही होता है, जो मधुर है उसका नाम मथुरा है। मथुरा, मथुरा कहें चाहे मथुरा कहें, अर्थ एक है। तो मधुरे मथुरायाम, मथुरा अत्यंत अत्यंत मधुर है। दिव्यति हाय श्याम सुंदर मथुरा में क्रीड़ा कर रहे हैं, हम व्याकुल हैं। तो दिव्यति इह, जैसे श्याम सुंदर का दर्शन करके अंगुली निर्देश करती हुई करिए, इह इस मथुरा में यहां श्री कृष्ण क्रीड़ा कर रहे हैं, तो इह शब्द कहीं ये दिखाता है कि इन प्रियाओं को श्री श्याम सुंदर उस समय कहीं साक्षात मथुरा में क्रीड़ा करते हुए जैसे ये दर्शन कर सकती हैं, दूरी होने पर भी, परोक्ष होने पर भी जैसे उसका प्रत्यक्ष जैसा दर्शन कर रही हैं, और प्रत्यक्ष दर्शन करके जैसे या अपने भावों की या तो समानता या विषमता इन दोनों को प्रस्तुत करती हुई कहने लगती हैं कि दिव्यति ही मथुरा, यह मथुरा में मधुर मथुरा में श्री श्याम सुंदर तो शोभित सुशोभित हो रहे हैं, हाय वे तो आनंद कर रहे हैं, उनके तो मजे ही मजे हैं, आनंद कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी ये दशा है। तो प्यारे के उस आनंद को देख करके, कभी तो किसी दूसरे के आनंद को देख करके अपने विरह की उन्नति होती है, कभी अपने समान किसी के विरह को देख करके अपने विरह का कहीं समाधान होता है, दोनों वस्तुएं साथ साथ प्राप्त होती हैं। तो दिव्यति मधुरे मथुरायाम, इस मधुर मथुरा में श्री कृष्ण दिव्यति माने सुशोभित हो रहे हैं। प्राप्य राज्यम, अब तो उनको राज्य मिल गया, अब हम ग्वालिनियों की सेवा को, हम गोपों की सेवा को भी काय को अपनाते होंगे। तो प्राप्त प्राप्य राज्यम अधुना, उन्होंने राज्य को प्राप्त कर लिया है इस समय। मधुनाथे, वे मथुरा के नाथ मधुपति, मथुरा नगरी के नायक वे श्री श्याम सुंदर राज्य को प्राप्त किए हुए हैं। मानो ईर्ष्या में श्याम सुंदर के ऊपर कहीं आक्षेप के वचन किए जा रहे हैं, उल्हाने के वचन दिए जा रहे हैं कि तुम मथुरा में आनंद कर रहे हो, तुमको ये होश है कि नहीं कि तुम्हारे प्रियजनों का क्या हाल है, इन सखाओं का क्या हाल है। ये मथुरा नाथ शब्द के द्वारा ये कहीं संकोच संकेतित हो रहा है कि तुम आनंद प्राप्त कर रहे हो और हम यहाँ पर दुख प्राप्त कर रहे हैं। कि दिव्यति मधुरे मथुरायाम प्राप्य राज्यम अधुना मधुनाथे, अधुना माने इस समय तुम्हारे आनंद हैं और हमारी क्या दशा है। ये अधुना शब्द बड़ी मार्मिकता को व्यक्त करता है, न जाने कितने अधुना शब्द में कितने भाव छिपे हुए हैं। कि पहले जो संपत्ति हमको प्राप्त थी आज वो प्राप्त नहीं है, पहले जो प्रीति हमको प्राप्त थी वह आज कोई दूसरा भोग रहा है। यह अधुना शब्द में जो भाव है, जो व्यंजना है, वो व्यंजना अद्भुत होकर के एक शब्द में आज ये दशा है। कालिदास उनके कण्व ऋषि शकुंतला का विवाह जब विदा हो रही है तो कह रही है यास्य त्यज्य शकुंतला। अब अद्य शब्द में एक पिता की कितनी पीड़ा है कि जिस बेटी को मैंने सदा पाला वो आज ससुराल जा रही है, तो अद्य शब्द में कितनी व्याकुलता, न जाने कितने भाव। एक अद्य शब्द आज आज जा रही है, तो आज शब्द में जो व्याकुलता है, आज शब्द में जितनी भी पूर्व दीप्ति हैं, आज शब्द में जितनी भी संभावना है कि आगे इस बेटी का दर्शन पिता के लिए कितना दुर्लभ हो जाएगा, न जाने कितने भाव एक जरा सा अद्य शब्द प्रस्तुत कर देता है। ऐसे यहां पर भी अद्य शब्द, अधुना शब्द, न जाने कितनी पूर्व, आज की क्या स्थिति है और आगे हमारी क्या स्थिति होगी, इन सारी संभावनाओं को कहीं प्रकट कर रहा है कि दिव्यति मथुरे मथुरायाम, मथुर मथुरा में जब श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं और आज उनको राज्य मिल गया तो वे हमको भूल गए। ये प्यारे के प्रति कहीं उल्हाने का भाव, इसके पहले हमारे साथ में उनकी क्या दशा थी, आगे आज उनकी क्या दशा हो गई है और उनके वियोग में आगे हमारी क्या दशा होगी, ये सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं उन सबको कमी इमेजिनेशन में वे देख रही हैं, संभावनाओं में भी देखती हुई विराजमान हो रही हैं। ये अद्य शब्द में न जाने कितने सजेशंस छिपे हुए हैं, कितनी व्यंजनाएं कहीं छिपी हुई हैं। तो प्राप्य राज मधना मधनाथे विश्वमेव मुदितम, श्याम सुंदर को राज्य प्राप्त करके सारा जगत नाच रहा है, मुदित हो रहा है, पर सारा जगत तो कृष्ण के राज्याभिषेक पर आनंदित हो रहा होगा, परंतु गोकुले तो मुह आकुलता भूत। कैसा विरोधाभास है कि गोकुल में आकुलता हो रही है, यह विरोधाभास कहीं प्रकट किया रहा है कि सारा विश्व आनंदित हो रहा है और हम कहीं आकुल होकर के विराजमान हैं। ये विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है, एक जगह ये आनंद हो रहा है, दूसरी जगह ये दशा हो रही है, ये ऑक्सीमोरन विरोधाभास यहां पर बहुत मधुर तरह से प्रस्तुत किया गया कि दिव्यति ही मथुरे मथुरायाम, मथुरा में जब श्री कृष्ण विहार करते हुए विराजमान हैं, उनको आज राज्य मिल गया, राज्य संपत्ति पाकर के अब गोकुल के इस संपत्ति की ओर काय को देखेंगे, इस गोबर, इस गोवर्धन, इस गाय, इन गोप, इस माटी, इस वन, इस गोवर्धन, इस यमुना, इनकी अब उनको क्या चिंता पड़ेगी, अब तो उनको राज्य मिल गया, अब इनकी चिंता भी क्यों करेंगे, जबकि ब्रज संस्कृति गोबर की संस्कृति है, ब्रज संस्कृति माटी की संस्कृति है, ब्रज संस्कृति गोवर्धन की संस्कृति है, ब्रज संस्कृति गाय की संस्कृति है, ब्रज संस्कृति गोपी की और दूध की संस्कृति है, अब इन संस्कृतियों की ओर वे क्यों देखेंगे और इनसे संबंधित जितने भी आयाम हैं, उन आयामों को, जितने भी विस्तार हैं, आयाम माने विस्तार, उन आयामों की ओर वे काहे को देखेंगे, काहे को देखेंगे। विश्वमेव मुदितम, सारा विश्व आनंदित है, परंतु गोकुल महा आकुल होकर के विराजमान हो गया। गोकुल और आकुल, इसमें बड़ा सुंदर अनुप्रास अलंकार है। गोकुल आकुल, कहीं तुख भी मिल रही है तो ये गोकुल आकुल होकर के विराजमान है। और अनुप्रास की क्या सुंदर छटा कि मथुरे मथुरायाम प्राप्य राज मधुना मधुनाथे, मकार की अनुवृत्ति, म शब्द जो है उसकी निरंतर निरंतर अनुवृत्ति कहीं विराजमान है कि मधुरेश माधुरीमय माधव मुरली मतल्लिका मत मम मदन मोहन मुदा मर्दय मनसो महा महा मोहम, पूरा सब जगह मामा उसका ही अनुवृत्ति। ऐसे यहां पर भी ये गोकुल आकुल होकर के विराजमान हो गया है, और मथुरा मथुरा मुदिता सब जगह मकार की अनुवृत्ति है। अब मृति, मृति का तात्पर्य है कि मरण की अभिलाषा करना। ये ब्रजवासी कृष्ण के वियोग में मरण की अभिलाषा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। मरण की, मरण का साक्षात वर्णन नहीं किया जाता है, मरण की इच्छा ही विरह में मरण दशा है। फिजिकली जो मरण है वो स्वीकार्य नहीं है, यदि वो हो जाएगा तो आशा छूट जाएगी, और आशा यदि समाप्त हो जाएगी तो वह विरह नहीं रहेगा, वह कहीं शोक रस हो जाएगा। तो यहां विरह सख्य प्रीति का वर्णन है, अयोग सख्य प्रीति का वर्णन है, अतः यहां पर मृति का तात्पर्य मरण की इच्छा मात्र है। तो ये ब्रजवासी मरण की इच्छा धारण करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो मरण की इच्छा का मतलब ही, या मरण जैसी पूर्व दशा, उसका नाम मरण है। साक्षात मरण नहीं, मरण के समान दशा की प्राप्ति हो जाना, माने पूर्व दशा या इच्छा, ये दो अर्थ में मरण का प्रयोग किया गया है। कंसारे विरह ज्वरों में जनता ज्वालावली जर्जरा गोपा शैल तटे तथा शिथिलता श्वासांकुरा शेरते बारंबार मखर्ब लोचन लोचनज जयी आप्लाव्य माना आप्लाव्य तान निश्चलान शोचन त्यद्य यथाचरम परिचय स्निग्धा कुरंगा अपि। कंसारे विरहोद्मि जनित ज्वालावली जर्जरा। जैसे किसी मृग वन में यदि आग लग जाए तो मृग व्याकुल हो जाते हैं। हमारे ब्रज में भी शिव वृंदावन के पास में मघेरा है, गिरिराज जी की तरफ जाएं तो बीच में एक गांव पड़ता है मघेरा, उसका पुराना नाम मृगहर है। ठाकुर जी गैया चरा करके जब आए और बंशी बजाएं तो जितने भी मृग हैं वो मघेरा में श्याम सुंदर को घेर करके खड़े हो जाएं, इसीलिए उसका नाम मृगहरा है। मृगों को आकर्षित करना, उसका एक बिगड़ा हुआ जो रूप है वो मघेरा है। तो मघेरा में, मृगहरा में जैसे मृगों की दशा हो जाए, ऐसे ही यहाँ श्याम सुंदर के मथुरा चले जाने पर जितने भी मृग हैं वृंदावन के मृग, वे अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। मनुष्यों की बात तो क्या, पशु भी व्याकुल होते हुए विराजमान हो रहे हैं, ये मृग जाति भी विराजमान हो रही है। कंसारे विरहोर्मि, श्री कंस को मारने के लिए कृष्ण गए और उनकी विरह, कंसारे विरह ज्वरोर्मि, विरह का जो ज्वर उत्पन्न हुआ उस ज्वर की ऐसी उर्मी माने लपटे चल रही हैं कि इनके कारण जनित ज्वालावली, जो ज्वालावली प्रकट हो रही है कृष्ण के मथुरा चले जाने पर, जो ज्वालावली प्रकट हो रही है उस ज्वालावली से जितने भी ब्रजवासी हैं वे सब जर्जरा, जर्जर होते हुए चले जा रहे हैं। जैसे कहीं दावानल लग जाए तो दावानल के बीच में पड़ा हुआ मृग जर्जर हो जाता है, ऐसे ही श्री कृष्ण की विरह रूपी अग्नि के लगने पर जो ज्वर की लपटें उत्पन्न हो रही हैं उस लपटों की ज्वाला से वृंदावन के मृग जर्जर हो रहे हैं। गोपा शैल तटे तथा शिथिल श्वासांकुरा शेरते, और ये गोपजन भी गोवर्धन की शिला के ऊपर ही, जहां जिसको समय मिला वहां ही शेरते, वहां ही सो रहे हैं, पड़ रहे हैं। किसी को भी होश नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं कि चल करके, लड़खड़ाते हुए चल करके भी घर पहुंच जाएं, चरणों में दमी नहीं है इतना। जहां मूर्छा आई वहीं धम से गिर गई, वहीं सो रहे हैं। तो गोवर्धन के शैल तट के ऊपर भी ये गोप सब के सब सो रहे हैं। शिथिलत श्वासांकुरा, इनके श्वास अंकुर शिथिल हो रहे हैं और शेरते वहीं सो रहे हैं। बारंबार मखर्म लोचनज जय, बार बार अखर्व, खर्व कहते हैं कम, अखर्व माने पर्याप्त मात्रा में, इनके आंसुओं से, आंखों से जो आंसू आ रहे हैं वे अखर्व आंसू बह रहे हैं। खर्व माने कम, अखर्व माने ज्यादा, खर्व का उल्टा। तो अर्थात आंसुओं की एक पूरी धारा, एक प्रवाह, प्लेंटी जो है वो टीयर्स की इनके आंखों से एकदम बह रही है, आंखों से एक धारा प्रवाहित होती हुई चली जा रही है। तो बारंबार अखर्व रूप में लोचनज, लोचनज माने आंसू, उनसे आप्लाव्य तान निश्चलान, इनके शरीर भीगते हुए चले जा रहे हैं। तो आंखों से उत्पन्न होने वाला जो जल है उस जल से इनके सारे शरीर सदा भीगे हुए दिख रहे हैं, सखाओं के और मृगों के भी। जो सखाओं की दशा है वो मृगों की भी दशा है। शोचन्ति यथा चरम, ये सखागण चिरकाल से, बहुत देर से यहाँ शोच करते हुए विराजमान हो रहे हैं। परिचय स्निग्धा कुरंगा अपि, ये कुरंग परिचय स्निग्ध हैं। ये कुरंग, हे कृष्ण, आपका अत्यंत अत्यंत परिचय प्राप्त किए हुए हैं, अतः आपके आने का सब जब समय होता है उस समय ये एकाएक खिंच करके आ जाते हैं, और आप जब बंशी बजाते हैं उस समय इन्होंने जो घास का कौर अपने मुंह में ले रखा है उसको चबाते नहीं हैं, वो घास के तिनके इनके मुख से झड़ते हुए यों ही बिखर जाते हैं। आज साम लीड, आधे चबाए हुए जो मृग हैं ये कौर, उनको मुख में लिए ये मृग डोल रहे हैं। तो चरस निग्धा, तुमसे चिरकाल से स्नेह रखने वाले ये जो मृग हैं ये आज यहाँ विशेष रूप से आ रहे हैं। तो शोचंती, ये तुम्हारे वियोग में शोच कर रहे हैं। दोबारा, कंसारे बृहद जरुण, कंस के मारने वाले श्री कृष्ण के विरह में इन ब्रजवासियों को अब कंसारी कहकर के, श्री कृष्ण कहकर के गए थे, प्रिय घबराना मत, कंस को मारने के लिए जा रहा हूँ, संध्या तक लौट करके आ जाऊँगा। यहाँ ऐसे ही तो कंसारी कहकर के श्याम सुंदर ने जो इनसे इनको आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को ही हृदय में धारण करके कंसारे बिरहोर ज्वरों में, विरह की जो अग्नि है उस विरह की अग्नि से ही जनित ज्वालावली, जिनके हृदय में ज्वालावली उत्पन्न हो रही है और उससे ये अत्यंत जर्जर हो रहे हैं। विरह की उठने वाली जो लपट हैं, उन वे लपट ही मानो वेव्स हैं, जो फ्लेम हैं वही वेव्स हैं, और वो लपट रूपी जो लहर हैं उनसे ये सब डूबे हुए हैं और उनसे जर्जर हो रहे हैं। ये गोप शिथिल शरीर होकर के, शिथिल श्वासांकुरा, इनकी श्वास कहीं चल रही हैं, ये बस मृत्यु से बाल बाल बच रहे हैं, अबाउट टू डेथ की जो स्थिति है, मृत्यु से बाल बाल बचते हुए ये कहीं विराजमान हो रहे हैं। श्वासांकुर अभी इनके चालू हैं, तो श्वासांकुर जिनके चल रहे हैं, शिथिलत श्वासांकुरा, और वो श्वास भी शिथिल होती हुई चली जा रही हैं, शेरते ये शयन कर रहे हैं। बारम बारम अखर्व लोचन जलई, ये बार बार पर्याप्त मात्रा में नेत्रों से आंसू की जो धारा बह रही है उससे आप्लाव्य अपने शरीर को और पूरी ब्रजभूमि को भिगोते हुए निश्चल होकर के सखागण पड़े हुए हैं। शोचंती, ये शोक कर रहे हैं। यथाचरम परिचय स्निग्धा, जैसे सखागण शोक कर रहे हैं, इसी प्रकार चिर परिचय से स्निग्ध सदा सदा कृष्ण इनके पास में आते हैं, इनके सिर के ऊपर हाथ रखते हैं, और ये कुरंग भी श्री श्याम सुंदर के साथ साथ जाते हैं। सखीगणों को पहचानने में बड़ी सुविधा हो जाती है इन मृगों के कारण, क्योंकि सुरंग नामक मृग जहाँ श्याम सुंदर जिस कुंज में हैं उसके द्वार पर बैठा है, गोपी को पहचानने में बड़ी सुविधा हो जाए कि श्याम सुंदर जरूर इस कुंज के भीतर ही होंगे क्योंकि ये सुरंग मृग यहाँ बैठा है। सुरंगी नाम करके जो मृगी है, जहाँ श्री किशोरी जी जाती हैं वहाँ पर द्वार के ऊपर ही सुरंगी मृगी बैठी रहती है, इसलिए बड़ा संतोष हो जाता है। सखी को बड़ी सुविधा मिलती है, श्याम सुंदर को बड़ी सुविधा मिलती है, बोले प्रिया जी को ढूंढने में अब ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, एक अता पता मिल गया है, जेस्चर मिल गया है, श्री श्याम सुंदर इसी कुंज, प्रिया जी इसी कुंज में होंगी। तो सुरंगी को देख करके श्री श्याम सुंदर, सुरंग को देख करके श्री प्रिया अभिसार करने में कहीं अनुकूलता प्राप्त करते हैं, और चिर स्निग्धा श्याम सुंदर से अत्यंत स्नेह करने वाले ये मृग कुरंगा अपि, ये कुरंग यहाँ पर सखाओं के समान ही हो रहे हैं। अब इस प्रकरण को समाप्त कर रहे हैं, बिरहा का जो प्रकरण है उसको समाप्त कर रहे हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रोक्ते एम बिरहावस्था स्पष्ट लीलानुसारता, ये बिरह की अवस्था का जो वर्णन किया गया है ये प्रकट लीला के अनुसार ही वर्णन किया गया है, अप्रकट लीला में विरह नहीं है। कृष्णेन विप्र योग स्यात्, श्री कृष्ण के साथ में अप्रकट लीला में ब्रजवासियों का कहीं भी वियोग नहीं है। न जात ब्रजवासी नाम, ब्रजवासियों का अप्रकट लीला में कभी भी वियोग नहीं है। और इसी पंक्ति को लेकर के एक बहुत बड़ा शास्त्रार्थ और एक पूरा विवरण, एक तरह से एक पूरा ऐसे श्री जीव गोस्वामी जी ने और सनातन गोस्वामी जी ने यहाँ टीका में दे दिया। जीव गोस्वामी जी ने और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने, दोनों ने एक पूरा का पूरा ये संयोग वियोग स्थिति उसका एक पूरा का पूरा विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जिसका मोटे तौर पर सार ये है कि श्री कृष्ण की लीलाएं, सभी लीलाएं नित्य हैं। श्री कृष्ण की लीला नित्य होते हुए भी दो तरह से प्रकट होती है, एक है प्रकट लीला और एक है अप्रकट लीला। प्रकट लीला उसे कहते हैं जो प्रपंच गोचर हो, जिसको प्रपंच देख सके। अप्रकट लीला उसे कहते हैं जिसको प्रपंच के लोग नहीं देख सके, और अवतार काल में भी जो प्रपंच में पढ़कर आया है वह उस लीला को विरह की अवस्था में न देखे, उसका नाम है अप्रकट लीला। अर्थात श्री कृष्ण अवतार, राम अवतार, श्री गौर अवतार, ये तीन अवतार ऐसे हैं जो कि कल्पावतार हैं। प्रत्येक त्रेता में श्री रामचंद्र जी अवतार नहीं लेते, प्रत्येक द्वापर में कृष्ण का अवतार नहीं है, और प्रत्येक कलयुग में श्री गौर हरि का अवतार नहीं है। ब्रह्मा के पूरे एक दिन में केवल एक बार ब्रह्मा की सृष्टि को कृतकृत्य करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए श्री कृष्ण अवतार धारण करते हैं, और उसे ब्रह्मा के पूरे 14 मन्वंतर और एक एक मंत्र में जो 71 सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये जो जाते हैं, इस प्रकार 1000 जो युग है, सहस्त्र युगी, उसका नाम कल्प है, वो कल्प व्यतीत हो जाता है, केवल एक बार अवतार धारण किया जाता है उसमें। तो जब श्री कृष्ण अवतार धारण करते हैं उस समय 125 वर्ष ऐसे दिव्य वर्ष हैं कि जिन दिव्य वर्षों में कोई भी श्री महाप्रभु का, श्री कृष्ण का, महाप्रभु का और रामचंद्र जी का उस समय दर्शन करता है। रामचंद्र जी के हिसाब से रामचंद्र जी का, श्री कृष्ण लीला 125 वर्ष की है, श्रीमद् महाप्रभु की लीला 48 वर्ष की है, 24 वर्ष की आपकी आदि लीला, 6 वर्ष की मध्य लीला और 18 वर्ष की अंत लीला, ऐसे 24-24 संन्यास आश्रम में 24 वर्ष और गृहस्थाश्रम में 24 वर्ष, तो 48 वर्ष की श्रीमद् महाप्रभु की लीला। तो ये लीला सब क्रम से हो रही हैं। तो जब अवतार हो रहा है उस समय कृष्ण का सबको दर्शन है, इन तीनों अवतारों का सबको दर्शन है, अधिकारी अनधिकारी सबको दर्शन है। जो अधिकारी हैं उनको प्रेम का दर्शन हो जाएगा, जो अधिकारी नहीं हैं वे कृष्ण को एक सामान्य अपने जैसा एक मनुष्य समझेंगे और वे कृष्ण की ईश्वरता को नहीं पहचानेंगे या उनसे प्रीति नहीं करेंगे। जैसे हजारों हैं ऐसे करोड़ों हैं अरबों हैं ऐसे कृष्ण भी एक हैं, ऐसा करके वे उनकी उपेक्षा कर देंगे। तो श्री कृष्ण लीला दो प्रकार की, एक प्रकट एक अप्रकट। जो प्रकट लीला है उसकी स्थिति यह है कि प्रकट लीला भी दो प्रकार की, प्रकट लीला को दो दृष्टियों से देखा जा सकता है। एक है दैनंदिनी लीला, माने सुबह कृष्ण का उठना, फिर स्नान आदि करना, गोदोहन करना, फिर गाय चराने के लिए जाना, फिर राधा कुंड में राधा रानी के साथ में मिलना, फिर गायों को लौटाना, फिर संध्या को आना, ब्रजवासियों को आनंदित करना, गोदोहन करना, भोजन करना, नंद बाबा के पास में बैठना, फिर शयन करना, फिर रास में जाना। ये दैनंदिन लीला हुई। तो प्रकट में भी ये दैनंदिन लीला चल रही है और प्रकट में एक क्रम लीला और चल रही है। क्रम लीला का तात्पर्य है कि 11 वर्ष 5 महीना कुछ दिन श्री कृष्ण का ब्रज में रहना, फिर 15 वर्ष मथुरा रहना और फिर शेष वर्षों में श्री कृष्ण का लगभग 92 वर्ष आपका द्वारका में रहना। तो ये लीलाएं, इसको हम कर्म लीला कहेंगे। तो प्रकट लीला में दो लीलाएं हुई, एक हुई दैनंदिन लीला और दूसरी हुई कर्म लीला। कर्म लीला में शैशव अवस्था से पौगंड अवस्था, पौगंड अवस्था से किशोर अवस्था और किशोर से पूर्ण किशोर में सर्वदा सर्वदा रहना। जो युवा और प्रौढ़ अवस्था वो भगवत स्वरूप में नहीं है, पूर्ण किशोर तक ही विराजमान, भगवत स्वरूप में विराजमान है। पूर्ण किशोर को ही युवा कह दिया, उसको ही कभी बाल कह देते हैं, किशोर अवस्था की ही प्रधानता है। तो यहां तक बात हो गई प्रकट लीला की, जो प्रपंच गोचर है। इसके बाद में एक लीला है अप्रकट लीला। अप्रकट लीला में चार लीलाएं नहीं हैं, जन्म लीला, वहां पर नित्य विराजमान है गोलोक में, कृष्ण का जन्म नहीं है, जन्म लीला नहीं है। फिर दूसरी असुर वध लीला, क्योंकि असुर पृथ्वी के ऊपर हैं, गोलोक में असुर नहीं है, इसलिए वहां पर असुर वध लीला नहीं है। तीसरा गमना गमन लीला, मथुरा जाना, फिर द्वारका जाना, फिर वहां से लौट करके आना, ये गमना गमन लीला, गमन लीला नहीं है, वियोग की लीला नहीं है। और चौथी लीला, आप अपनी लीला का संवरण करते हुए विराजमान हैं, जैसे यहां लीला का संवरण है, ऐसे श्री कृष्ण की संवरण लीला वहां पर नहीं है। वहां पर उसी प्रकट लीला को अप्रकट लीला के साथ में केवल मिला दिया जाता है, उसकी समाप्ति नहीं है। ये चार लीलाएं नहीं है। तो पहली जन्म लीला, दूसरी असुर वध लीला, तीसरी गमन और आगमन लीला और चौथी संवरण लीला। ये चार लीलाएं गोलोक में नहीं है, क्योंकि वहां पर निरंतर निरंतर प्रवाह चल रहा है। अब गोलोक लीला भी दो प्रकार की है, अप्रकट लीला भी फिर दो प्रकार की। यह अप्रकट लीला का वर्णन किया, जैसे ब्रज लीला को, प्रकट लीला को दो प्रकार माता गया, दैनंदिनी और क्रम। इसी प्रकार जो अप्रकट लीला है उस अप्रकट लीला को भी दो प्रकार से बांटा जा सकता है। एक है मंत्रोपासनामयी लीला और दूसरी है स्वारस की लीला। स्वारस की लीला को कहीं समझा जा सकता है नदी के प्रवाह की तरह से, जैसे नदी में निरंतर पानी आ रहा है, आगे बह रहा है और आ रहा है, आगे बह रहा है, ऐसे ही नदी की तरह से जो लीला चल रही है जिसमें करंट है, स्ट्रीम है, उस लीला को हम कहेंगे कहीं स्वारस की लीला। परंतु जो लीला हृदय के समान एक पौंड है, एक तालाब है, उसमें जल जितना है उतना है और सदा एक सा रहेगा, ऐसी लीला को हम कहेंगे मंत्रोपासनामयी लीला। तो गोलोक में दोनों लीलाएं विद्यमान हैं। मंत्रोपासना रूप में कहीं कृष्ण, गोविंद, गोपीजन, बल्लभ, इनके शब्दों के द्वारा जिस मंत्र में जिस स्वरूप का वर्णन किया गया वह स्वरूप भी वहां पर विराजमान है कि दिव्य बृंदारण्य कल्पत दुर्माधः श्रीमद रत्नागार रत्न सिंहासन स्थौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव प्रेष्ठाली भी सेव्यमान हो स्मरामि। प्रेष्ठ सखियों के साथ में सेव्यमान होकर के कृष्ण सदा वहां विराजमान है। ये विराज और वे सदा बंशी बजाते हुए विराजमान हैं। अतः मंत्र उपासना कर रहे हैं, अब चाहे रात को 3:30 बजे पर उठ करके कोई मंत्रोपासना कर रहा है, उस समय भी वो स्वरूप श्रीमद् गोलोक में विराजमान है और भक्त के सामने हृदय में प्रकट हो जाएगा समाधि में। तो एक गोपाल तापनी उपनिषद में जिस गोपाल स्वरूप का वर्णन किया गया वह गोपाल स्वरूप विराजमान है, या संतान गोपाल के रूप में बाल्य वात्सल्य अवस्था में जिस स्वरूप का वर्णन किया गया, या सख्य अवस्था का कोई स्वरूप है उसका जो वर्णन किया गया, वो स्वरूप सबका जगह जगह पर वो मंत्र में जो स्वरूप है वो विराजमान है। मंत्रोपासनामयी लीला की एक विशेषता है कि उसमें एक काल, काल बदलेगा नहीं, एक काल, एक स्वरूप, एक अवस्था, एक परकर और एक भाव सदा रहेगा। जो बासल वाला है बस बासल भाव ही रहेगा, जो सख्य प्रीति का उपासक है उसमें सदा सख्य भाव रहेगा और मध्यान्ह काल ही रहेगा, पूर्वान्ह काल ही रहेगा, बस वहां पर रात्रि काल नहीं होगा, उसी वो काल सर्वदा ब्रज में। तो एक स्थान, एक आयु वह, एक भाव और एक परकर, ये सदा रहेंगे। जो निकुंज उपासक हैं सदा श्री रासमंडल में, श्री श्याम सुंदर आप बंशी बजाते हुए विराजमान हैं, सखी चारों ओर घेर रही हैं रास करते हुए, या श्री प्रिया जी को लेकर के वे श्री निकुंज मंदिर में विराजमान हैं, वो एक स्वरूप। मंत्र का जो अर्थ है वो मंत्र का अर्थ ही वहां सदा विराजमान रहेगा। तो ये हो गई मंत्रोपासना। अप्रकट लीला की बात चल रही है, जो प्रपंच गोचर नहीं है ऐसी लीला, वह दो प्रकार की, एक मंत्रोपासनामयी, एक स्वारस की। तो मंत्रोपासनामयी में एक रूप, एक धाम, एक लीला, एक स्थान सर्वदा रहेगा। अब स्वारस की लीला में कहीं ना कहीं परिवर्तन होता रहेगा कि श्री श्याम सुंदर एक जगह जागे, नंद भवन में जागे, फिर बाहर नंद बाबा की गोदी में आकर के बैठे, कहीं यशोदा जी कहीं दही मथ रही हैं तो उसके साथ में भी छेड़खानी कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, गोचारण करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो लीला है ये नदी के प्रवाह की तरह से, एक स्ट्रीम की तरह से चल रही है, इस लीला को कहेंगे स्वारस की लीला। तो मंत्रोपासनामयी लीला है हृदयवत और स्वारस की लीला है नदवत। वो जो गोलोक की उपासना है, जो अप्रकट लीला है, उस अप्रकट लीला में बस चार चीज नहीं है, जन्म लीला नहीं है, असुर वध लीला नहीं है, गमन और आगमन लीला नहीं है, और उस लीला का संहार करते हुए कभी लीला समाप्त हुई ऐसी मौसल लीला या श्री ब्रजवासियों के अंतर्धान करने की लीला, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो लीला है वो गोलोक में नहीं है, वहां निरंतर निरंतर श्री ठाकुर विराजमान है। अब ये गोलोक की जो अप्रकट, गोलोक की लीला नहीं कहेंगे उसे, हम अप्रकट लीला कहेंगे। वो अप्रकट लीला या गोलोक की लीला है वो गोलोक दो प्रकार का है। अब इसका दूसरी तरह से विभाजन कर रहे हैं, प्रकट लीला और अप्रकट लीला हो गई। अब अप्रकट लीला को हम गोलोक की लीला कह रहे हैं, परंतु गोलोक के दो अर्थ हैं। एक गोलोक है दिव्य गोलोक और दूसरा गोलोक है भौम गोलोक, जहां हम बैठे। दिव्य गोलोक का वर्णन किया गया जैसे कि बृहद भागवतामृत में वर्णन किया गया कि ब्रह्मांड के बाहर ज्योति है, मान ब्रह्म ज्योति, जहां ज्ञानी जगन मुक्त होंगे। उस ज्योति के बाहर फिर शिवलोक है, उसके मूर्धा में। शिवलोक के भी बाहर जाकर के परम व्योम वैकुंठ है, जहां पर चतुर्भुज नारायण विराजमान है। चतुर्भुज नारायण के भी ऊपर जाकर के द्वारका साकेत है, जहां मनुष्य लीला विराजमान है। साकेत के भी ऊपर जाकर के तब श्री द्वारका है, द्वारका के ऊपर मथुरा, मथुरा के ऊपर वृंदावन, वृंदावन में भी निवृत्त निकुंज। बोलो श्री मदन मोहन लाल की जय। निकुंज ये गोलोक में भी ऊपर ऊपर विराजमान, इसको हम कहेंगे दिव्य गोलोक। परंतु गोलोक का ही एक स्वरूप वह पृथ्वी के ऊपर भी विराजमान है, भले आज कृष्ण लीला हमको आंखों से नहीं दिख रही है, परंतु यहां पर भी वही गोलोक वाली लीला, वैसी लीला अधिक प्रेम के साथ में, अधिक उल्लास के साथ में यहां पर भी हो रही है। अब वो भी गोलोक है, ये भी गोलोक है। अब इन दोनों गोलोकों का अंतर करने के लिए केवल एक बात कह दी गई कि उस गोलोक को हमने कह दिया दिव्य गोलोक और इस गोलोक को हमने कह दिया भौम गोलोक। और इन दोनों के नाम क्योंकि एक से हैं और गड़बड़ नहीं हो जाए, कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसलिए उसको कहेंगे गोको गोलोक और इस गोलोक को, भौम गोलोक को कहेंगे गोकुल। तो गोलोक और गोकुल ये दो अलग अलग नाम दे दिए। यत्तु गोलोक नामास्ति तत्तु गोकुल वैभवम। यहां की जो ये जो भौम वृंदावन का जो दिव्य गोलोक है वही गोलोक वहां पर विराजमान है। उसका प्रकाश ये नहीं है, इसका प्रकाश वो है। यहां की जो लीला है वो अधिक मधुर होकर के विराजमान है, वहां की लीला उतनी अधिक मधुर होकर के विराजमान नहीं है। इसलिए यत्तु गोलोक नामास्ति तत्तु गोकुल वैभव। गोकुल का वैभव वो गोलोक है, क्योंकि मुख्य वस्तु है माधुर्य। माधुर्य जितना इस रज में है उतना ऐश्वर्य की छटा जिसमें है, ऐश्वर्य का छीटा या पॉल्यूशन जिसमें है, थोड़ा सा ऐश्वर्य की रंग कलर आ रहा है उस गोलोक में नहीं है, जैसा कि रस का आश्रय यहां है। इसलिए वैष्णवाचार्यों ने, सभी वैष्णवाचार्यों ने इस भूमि की अत्यंत अत्यंत वंदना की कि भूल भरमो नहीं, भूल भरमो नहीं, भूल भरमे पछतई है। कभी भी भूल करके भी भ्रम में मत पड़ना, यदि भटक जाओगे तो पछताओगे। हमको कहीं नहीं जाना है, हमको यही लीला हो रही है, इसी लीला में विराजमान होना है। हमारी आंखों के ऊपर पर्दा है, आंखों का पर्दा हटाना है, हमको कहीं जाना नहीं है। हमारा उपास्य यही है। और यहां पर जो माधुर्य विराजमान है, ऐसा माधुर्य उस गोलोक में भी नहीं है, क्योंकि वहां पर थोड़ा थोड़ा सा ऐश्वर्य की चकाचौंध थोड़ी सी आ जाती है, परंतु यहां पर बिल्कुल ऐश्वर्य की चकाचौंध नहीं है, शुद्ध माधुर्य है। इसलिए ये गोलोक ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ये गोलोक, अब इस गोलोक में वो लीला निरंतर चल रही है, जैसे गोकुल की, गोलोक की लीला नित्य चल रही है, ऐसे गोकुल की लीला भी नित्य चल रही है। ये कभी भी बाधित नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो दिव्य वृंदावन है, भव्य वृंदावन, ये सूर्य के नीचे न शेष के ऊपर, ये सूर्य के नीचे नहीं है, शेष के ऊपर नहीं है, ये एक दिव्य कमल है। जिस समय सृष्टि हुई और सृष्टि होकर के पंचीकरण भूमि आई, पंचीकरण भूमि में भारतवर्ष का क्षेत्र आया, भारतवर्ष के क्षेत्र में भी जब आर्यावर्त आया, आर्यावर्त में भी जब सूर्यसेन प्रदेश आया, उस सूर्यसेन प्रदेश के ऊपर आकर के वो दिव्य कमल अचक से टिक गया। जब महाप्रलय हुई पृथ्वी का नाश हो गया, परंतु दिव्य कमल का नाश नहीं है, वह सदा सदा बनेगा। अतः प्रलय काल में भी ये जो भौम वृंदावन की जो लीला है, वो भौम वृंदावन की लीला कभी नष्ट होने वाली नहीं है। समय पर्याप्त तो हो रहा है, परंतु बात को जल्दी से पूरा करेंगे। तो भौम वृंदावन जो है वो एक दिव्य कमल के समान विराजमान हैं, जो पांच भौतिक भूमि के ऊपर भले विराजमान हैं, परंतु वे कभी नष्ट नहीं होने वाले। और जिस भूमि का स्पर्श किया उस दिव्य वृंदावन ने, वो भूमि भी, वो रज भी परम चिन्मय हो गए। जैसे भगवत शिव ग्रह, वो बने तो हुए हैं कहीं पंचीकृत भूमि का ही कोई एक अंश है, उससे ही बने होंगे। शैली दारुमयी लेप्या लेख्या कोई किसी तरह की एक मूर्ति होगी, परंतु जिस अधिष्ठान में भगवत स्वरूप की स्थापना की गई, वो अधिष्ठान परम परम पूजनीय है। और उस अधिष्ठान में कभी भी हम दृश्य रूप का दर्शन नहीं करते हैं, उसके यथादृष्ट रूप का दर्शन नहीं करते हैं, उसमें दृश्य रूप का दर्शन करते हैं। दृष्ट रूप का दर्शन नहीं, दृष्ट और दृश्य दोनों का अंतर है। जिसको देखना चाहिए वो है दृश्य, जो दिख रहा है वो है दृष्ट। और कभी कभी दृष्ट रूप में और दृश्य रूप में बड़ा भारी अंतर होता है। ध्यान तो किया जा रहा है त्रिपुर सुंदरी का, परंतु सामने जो वस्तु हो रही है वो क्या है, बोले एक शिला के ऊपर गेरू लपेट दिया गया है, उसमें दो आंख चिपका दी गई हैं, माथे के ऊपर एक तिलक लगा दिया गया, एक तीसरी आंख लगा दी गई, परंतु दृष्ट रूप है कैसा, अभी वो दृष्ट रूप कहीं आड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, परंतु उसमें दर्शन जो किया जाएगा वो त्रिपुर सुंदरी का दर्शन किया जाएगा। इसलिए दृष्ट कभी भी जो देखा जा रहा है वह प्रधान नहीं है, जो है वो प्रधान होता है सदा सदा। तो कभी भी दृष्ट दृश्य रूप प्रधान नहीं है। भगवत अनेक अनेक जो पुराने शिव विग्रह हैं, परंतु उनमें जब दर्शन किया जाता है तो परम मधुर रूप का दर्शन किया जाता है। श्री जगन्नाथ जी का ही स्वरूप सदा मधुर ही दिखता है, उसके दृश्य दृष्ट रूप की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है, हमारा ध्यान सदा उसके भीतर विराजमान जो दृश्य स्वरूप है, उस दृश्य स्वरूप की ओर ही हमारा ध्यान निरंतर निरंतर जाता है। और दृष्ट और दृश्य में कभी कभी इतना बड़ा अंतर होता है, फिर भी उतने बड़े अंतर को कहीं नल एंड वाइट करके, उसको कहीं हाशिया में डाल करके, जो दृश्य स्वरूप है उसका ही सदा दर्शन करके, झरझर अश्वधारा विमोह कंप रोमांच इन सब की भक्तगण प्राप्ति करते हैं। तो श्रीमद भौम वृंदावन का भी जो गोकुल है, भौम गोकुल, उस गोकुल का भी दृश्य स्वरूप मुख्य है, दृष्ट स्वरूप उसमें माछी माछर मांगने सीमेंट के का जंगल पहाड़, जो गंदगी, जो आदमियों के व्यवहार, उन सबों को नहीं देखा जाता है वृंदावन में रहकर के। वृंदावन का जो दृश्य स्वरूप है, जो चिन्मय स्वरूप है, उस चिन्मय स्वरूप का ही दर्शन करना चाहिए। यह दृश्य स्वरूप में फंस जाएंगे तो कहीं वस्तु से वंचित हो जाएंगे, इसलिए दृश्य स्वरूप में नहीं फंसा जाता है। तो न तो वृंदावन के गोकुल के उस स्वरूप में कभी श्याम सुंदर का विरह है, न उस गोकुल में तो विरह होने का कोई सवाल ही नहीं, इस गोकुल की बात हम कह सकते हैं, गोलोक की तो बात हो ही नहीं सकती है, वो तो दिव्य है ही है, परंतु इस गोकुल में भी श्री श्याम सुंदर का कभी विरह नहीं है। 125 वर्ष तक श्री श्याम सुंदर सामने सबको देखते हुए दिखे, इस समय वे अप्रकट वृंदावन में विराजमान हैं, हमारी आंखों के ऊपर दृष्ट रूप में वृंदावन सीमेंट का जंगल दिख रहा है, परंतु दिव्य रूप में श्री वृंदावन अभी भी परम चिन्मय होकर के ही विराजमान है, जहां प्रियालाल की लीला अभी भी हो रही है। अब प्रकट काल में कभी कभी होता है। अब एक तीसरा स्टेप जल्दी समाप्त कर रहे हैं, 2 मिनट के अंतर्गत तीसरा जो स्टेप आएगा, वो तीसरा स्टेप ये कि प्रकट काल में गमनागमन है। श्याम सुंदर मथुरा गए, मथुरा से लौट करके अभी नहीं आए हैं, आएंगे, प्रतीक्षा में ब्रजवासी बैठे हुए हैं, और कभी कभी उनके विरह को शांत करने के लिए श्री लीला शक्ति विरह में कहीं वे प्राण त्याग करने के लिए जब जैसे ही प्रस्तुत होते हैं, वैसे लीला शक्ति एक पर्दा उठा देती है और एक ग्लिम्स उनके सामने आता है कि अप्रकट लीला में, इसी भौम भूमि में, अप्रकट वृंदावन में तुम क्रीड़ा कर रहे हो। श्याम सुंदर ने पत्रिका भेजी कि भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित, उद्धव पत्रिका जिससे मैं प्रिया जी को दे रहे हैं, प्रिया जी पत्रिका को पढ़ रही हैं, बोले हैं प्यारे, कह रहे हैं कि आपसे मेरा कभी वियोग नहीं है। पत्रिका में श्याम सुंदर कह रहे हैं अपि अवध्यायत स्मान स्वित, बोल गोपियों कभी ध्यान करके देखो तो सही, जब जब भी तुमने ध्यान किया होगा मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया, विश्वास नहीं हो तो करके देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या, ध्यान करो मैं आता हूं कि नहीं तुम्हारे सामने। और यदि श्री विश्वानंदिनी श्री राधिका आज वियोगिनी योगिनी बनकर के जरा सा ध्यान करती हैं तो उनको श्री लीला शक्ति इसी भूमि में होने वाली अप्रकट जो लीला है उसकी एक झलक दिखाती हैं। और शिवप्रिया मन दर्शन भी कर रही हैं और स्वयं रास भी कर रही हैं कि अरे मैं तो प्यारे के साथ में रास कर रही हूं। और वहां शिवप्रिया अपने आप को कहीं ऐसा उस लीला से हटना नहीं चाहती हैं, उस लीला का ही दर्शन करती हैं। तो जैसे स्वप्न में एक व्यक्ति अपने मृत्यु को देखे तो मरने वाला भी वही, और देखने वाला पर जो मर गया है वो देखेगा कैसे, परंतु कभी कभी स्वप्न में देख सकता है कि मैं मर गया हूं और अपनी मृत्यु का स्वयं दर्शन करे। ऐसे ही श्री राधा रानी विरह में अपने ही मिलन का दर्शन करती हुई विराजमान हो रही हैं और नेत्र नहीं खोल रही हैं। जब उद्धव दंडोत करें, बोले प्रणाम करता हूं, हे श्री स्वामी आंख खोलो आंख खोलो, और जब आंख खोले बोले अभी तो मैं प्यारे का दर्शन कर रही थी, प्यारे के साथ में रास कर रही थी, अब कहां आ गई, अरे ये तो स्वप्न था। जिस जो यथार्थ था उस यथार्थ को वे स्वप्न मानने लगती हैं। तो ये तीसरी स्थिति हुई। पहली स्थिति थी श्रीमद गोलोक, जहां चार लीलाएं नहीं है और वो लीला नित्य विराजमान है। वो लीला दो प्रकार की, एक हृदवत एक नदवत, वहां पर भी नदवत हृदवत लीला हो रही है। दूसरी जो स्थिति है वो है प्रकट लीला। प्रकट लीला भी दो प्रकार की, जहां पर एक जगह तो अष्टकालीन लीला हो रही है और दूसरी ओर श्री कृष्ण क्रमशः बाल्य से पौगंड से कैशोर के से का आस्वादन प्राप्त करते हुए लौट करके फिर से ब्रज में आ रहे हैं, पुनर्ब्रज आगमन होता हुआ विराजमान हो रहा है। परंतु विरह की स्थिति में इन प्रियाओं में कभी कभी ये अनुभूति होती है कि हम लीला शक्ति दर्शन करा देती हैं पर्दा उठा करके कि तुम विरह में व्याकुल मत हो, प्राणों का त्याग मत करो, क्योंकि तुम इस समय भी कृष्ण के साथ में मिल रही हो। तो उद्धव के संदेश के द्वारा उस मिलन को भी साक्षात दर्शन कर लेती हैं और इस प्रकार 125 वर्ष तक कृष्ण लीला रहती है। उसमें कभी कभी अप्रकट लीला की झलक दिख जाती है, अन्यथा प्रकट लीला के अनुसार ही वे व्यवहार करती हैं, विरह का अनुभव करती हैं। जब श्री कृष्ण लीला 62 वर्ष की 72 वर्ष की 62 वर्ष की होती है, उस 62 वर्ष की लीला में श्री कुरुक्षेत्र मिलन होता है और 72 वर्ष की लीला में श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ करके दंत वक्र का वध करने के लिए जब ब्रज में आते हैं उस सब ब्रजवासियों को, ब्रजवासी बड़े आनंदित हो जाते हैं, अरे कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, सब मिलते हैं। 2 महीने तक आप ब्रजवासियों के साथ में रहते हैं और फिर ब्रजवासियों से पूछते हैं कि अपनी अच्छी खासी गढ़ी नंदगाम की उसको छोड़ करके यहाँ राया में क्यों आ गए हो, यमुना जी के पल्ली पार, हम तो वहां रहते थे ना और यहाँ पर तंबू डाल करके डेरा डाल के ये किनारे पर यमुना जी के किनारे क्यों खड़े हो। तो सारे ब्रजवासी कहते भैया ऐसा हुआ कि हमने ये सुना तू गया है राजसूय यज्ञ में और जाएगा जब द्वारका तो रास्ता तो यही है, पहले तो वही रास्ता था अभी भी वही है, तो उसी रास्ते से होकर के जाएगा, तो कम से कम रास्ते में चलते चलते ही तेरा मुंह झांक करके देख लेंगे, हाथ हिला देंगे, टाटा हो जाएगी, इसलिए यहां पर पड़े हुए हैं सब घर द्वार छोड़ करके। श्री कृष्ण बोले नाना अब मैं आ गया हूं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, चलो चलो। और कृष्ण अपने रथ के ऊपर सब ब्रजवासियों को बैठाते हैं, यानी कि बड़ा रथ हो गया, सारे ब्रजवासी आ गए, सारा ब्रज आ गया उस रथ। और जैसे ही कृष्ण ने रथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन यमुना जी में प्रवेश कराया, ब्रजवासियों की एक बार आंख झपकी और प्रकट लीला अप्रकट लीला में मिल गई। तो ये प्रकट लीला का अप्रकट लीला के साथ में जो संयोग है वो संयोग कहीं हो गया। ये लीला द्वारका में नहीं है, नहीं वो गोलोक में नहीं है, ये केवल प्रकट वृंदावन में है, अप्रकट वृंदावन में भी ये लीला नहीं है। ऐसे यहाँ पर रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं इस पंक्ति में कि प्रोक्तेम विरहावस्था स्पष्ट लीलानुसारता, स्पष्ट लीलानुसारता की इतनी बड़ी व्याख्या करनी पड़ेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रकट लीला में वियोग है, अप्रकट लीला में वियोग नहीं है, और प्रकट लीला अंत में अप्रकट लीला में ही मिल जाती है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। नताय गौर हरि वो नहीं बस अभी आएगा ये एक एक एक दो कार्य का हो रहे हैं। हाँ ठीक है वही वही आएगा, मैंने अब आने वाला है, आने वाला है, दो एक दो चार कार्य का हैं केवल उसके अध्याय की समाप्ति की। और ये बहुत बढ़िया पूरा का पूरा मैंने ये जो एक पूरा शास्त्रार्थ जो है विस्तृत वो कहीं यहाँ पर प्रस्तुत किया, वो पूरा एक अलग से ये समझिए जैसे एक ऐसे है पूरा का पूरा एक निबंध है उसके ऊपर के लीला जो है उनका क्या स्वरूप है, लीला के स्वरूप के ऊपर के प्रकट अप्रकट दो प्रकार की लीला, प्रकट लीला अप्रकट लीला में कैसे समाहित होती है, अप्रकट लीला के कितने स्वरूप हैं, उसके कितने उपभेद हैं, जैसे मंत्रोपासनामयी और स्वारस की और ब्रज लीला में भी जैसे क्रम लीला में बाल्य पौगंड कैशोर लीला और इन लीलाओं का अप्रकट लीला में समाधान, इन पांचों लीलाओं का समन्वय स्थापित किया। एक पक्ष और रह गया कि ये जितनी भी की जितनी लीलाएं हैं सब की सब नित्य हैं, यहां तक कि कृष्ण नित्य प्रतिपूतना मार रहे हैं, इससे कोई भी लीला इतिहास की विषय नहीं है, वो कहीं इस समय कहीं ना कहीं हो रही है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं इस समय जन्म भी हो रहा होगा। तो हम जब जन्म लीला का वर्णन कर रहे हैं तो ये नहीं है कि किसी इतिहास की घटना का किसी इंसिडेंट का वर्णन कर रहे हैं, वो लीला इस समय भी अनंत कोटि ब्रह्मांड में अलात चक्र की तरह से वे लीलाएं घूम रही हैं क्रम क्रम करके। तो प्रत्येक क्षण जन्म, प्रत्येक क्षण पूतनावत, प्रत्येक क्षण रास प्रत्येक क्षण कंसबद्ध, सारी लीलाएं प्रत्येक अनंत कोटि ब्रह्मांड में होने से प्रकट लीला भी नित्य है, अप्रकट लीला तो नित्य है ही है, उसमें तो कोई बात नहीं है। तो प्रकट लीला की नित्यता भी स्थापित करेंगे, ये एक पक्ष मन इसका और है। और इस तरह से सारी लीलाएं नित्य हैं, ये उस पूरे इस निबंध में, इस ऐसे में पूरी ये बात कहीं स्थापित की गई है। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। हाँ हाँ, अगर वो सुबह से लेके रात तक वो यही मंत्र जाप कर रहा है तो वो वहां पर हाँ बिल्कुल मंत्रोपासना में लीला का ध्यान करेगा और मंत्रोपासना का रूप उसके सामने स्फुरित होता रहेगा और अंत में जाकर के उसी प्रकरण में अवस्थित हो जाएगा, अंत में उसी प्रकरण में अवस्थित हो जाएगा। परंतु ये कृष्ण गोविंद गोपीजन वल्लभ का कोई मंत्र जप रहा है तो अंत में गोपीजन वल्लभ में स्थित होगा, ये अंतर आएगा। हाँ अंत में गुरु जी, और एक चीज़, एक छोटी सी प्रश्न, कुछ कथा में इसका में सभी कथा से लग रहे हैं, कुछ कहा जाता है जैसे दिव्य गोलोक धाम के बारे में बताया, ये जो कथा में और शास्त्र ये सुना हूँ मैं, जो यहाँ सिद्ध हो जाता है पहले भौम लीला में, उसका बाद उनको जहाँ ठाकुर जी दूसरे ब्रह्मांड में अवतार ले रहे वहाँ भेजा जाता है, फिर वहाँ से नित्य दिव्य गोलोक धाम को भेजा जाता है, ऐसा मैं सुना, इसको कैसे समझे? इसको बहुत धन्यवाद। देखो तीन प्रकार की सिद्धियां हैं, एक सिद्धि है उत्क्रांत सिद्धि, दूसरी सिद्धि है भाव सिद्धि और तीसरी है स्वरूप सिद्धि। उत्क्रांत सिद्धि का तात्पर्य है पंच महाभूत से बना हुआ माया का ये शरीर छूटना और अंतश्चिंतित देह इस मायिक शरीर से निकल करके कहीं ढूंढ रहा है। तो गोलोक में ऐसा समझ लीजिए जैसे यहाँ पर ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं हमको दीवार में, ऐसे गोलोक में सबों के शरीर के जितने भी जीव हैं जिनको ठाकुर जी अपनाना चाहते हैं उन सबों के ब्लॉक्स वहाँ पर बने हुए हैं, परंतु वे सेवा नहीं कर रहे हैं, केवल सजावट है, अभी उनका उनका कुछ नहीं है, उनमें एमिनेशन नहीं है, क्रियाशीलता नहीं है। जब ये देह निकला और अंतश्चिंतित देह मंजरी स्वरूप का जैसे कोई ध्यान कर रहा है तो उसका स्वरूप निकला, तो वहाँ पर जो मंजरी की मूर्ति बनी हुई है उस मंजरी की मूर्ति के साथ में वो मिल करके एक हो जाएगा और एक होकर के वो जो मूर्ति है वो पुतली कहीं कार्य करने लग जाएगी, क्रियाशील हो जाएगी। और एक बार श्री ठाकुर इस जीव को भगवत सेवा सुख जो उसने जन्म भर भजन किया है, इतने दिन भजन किया है, उस भजन की सिद्धि करने के लिए उसको एक बार वो सेवा सुख मिल जाएगा, निकुंज में प्रियालाल का दर्शन हो जाएगा। अब उसको दर्शन तो हो गया परंतु अभी उसको कोई नाम नहीं मिला है, रूप मिल गया है, वह मिल गई है, 13.5 वर्ष की उसकी अवस्था है, उसको वेश भी मिल गया है, कोई वेश भी जो चिंतित कर रहा है वो वेश भी मिल गया। तो नाम रूप वय वेश संबंध अभी बहुत दूर की बात है, वो नहीं मिला। कहीं शुरू शुरू में उसको श्री राधारानी पूछेंगी, अरे रूपमन जी ने ये किसको ले आई, और नरोत्तम ठाकुर महाशय को दिखाते हुए उसे कहेंगी श्री ललिता जी या विशाखा जी कि ये मंजुलाली सखी की दासी है और उन्होंने इनको भेजा है। बोले अच्छा चलो चलो इसको अपने पास रख, इसको सेवा सिखा, नरोत्तम ठाकुर महाशय जी से वर्णन कर रहे हैं। तो वो उसको कहीं यूथ भी मिल गया और वो यूथ तो पहले से ध्यान कर रहा था इस यूथ के एक अंग होकर के मैं सेवा कर रही हूं, मानसी सेवा में उस यूथ के अनुसार ही वो सेवा करी थी। अब आज्ञा विशेष रूप से कोई आज्ञा उसको विशेष रूप से मिली है उस आज्ञा का वो पालन करेगा। विशेष रूप से उसकी युथेश्वरी की जो सेवा है, उस युथेश्वरी की सेवा के अनुसार ही वो अपनी कोई सेवा करेगा। और पराकाष्ठा में ये नहीं है कि ये सेवा मेरी नहीं है, मैं काम करूं, तेरा काम, तू चल हटो। ऐसी ऐसी वहां पर कोई झगड़ा थोड़ी है। कोई भी सेवा मिलेगी तो सब सेवा करेंगे, परंतु एक सेवा अपनी इंटरेस्ट की सेवा है, अपने रुचि की सेवा है, उस रुचि को की सेवा को विशेष रूप से करेगी। और ये भी नहीं है वहां पर कि हम तो विशाखा जी की सखी हैं, हम रंगदेवी जी की बात क्यों माने, तू होगी रंगदेवी जी के पास में जा, हम तुझसे बात नहीं करें। हमारे लिए सब हमारी बाप हैं, जितनी भी युथेश्वरी हैं वे नित्य पर कर सब बाप, सब हमारी आदेश देने वाली हमारी स्वामी हैं। परंतु विशेष स्वामी माने जो इमीडिएट बॉस हैं, वो इमीडिएट बॉस कोई एक है। तो आज्ञा, आज्ञा सबकी मानेंगे, परंतु पराकाष्ठा में विशेष रूप से कोई हमारी अपनी रुचि की कोई सेवा भी होगी। किसी की श्रृंगार सेवा है, किसी की स्नान कराने में सेवा है, किसी की मंदिर वस्त्र करने में सेवा है, किसी की झाड़ी भरने में सेवा है, किसी की पान लगाने में सेवा है, किसी की माला गूंथने में सेवा है, किसी की भंडार संभालने में सेवा है, किसी की दूध हटाने में सेवा है। नरोत्तम ठाकुर दूध हटाने की सेवा है, किसी की सेवा, शिवप्रिया जी जा रही हैं पीछे से उनकी ओढ़नी पकड़ करके चलने की सेवा, किसी की चंदन घिसने की सेवा है, किसी की पंखा की, किसी की चमर की, किसी की दर्पण दिखाने की सेवा। तो अलग अलग सेवा हैं, उनमें कोई एक सेवा अपनी फेवरेट सेवा है। और साधक को भजन करते समय यदि कोई एक ग्लिम्स प्राप्त हो तो उसे वही सेवा पकड़ लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए श्री किशोरी जी मुझे ये सेवा प्रदान करना चाहती है। तो उसे भजन करते समय बड़ा विजिलेंट रहना चाहिए कि मेरी विशेष सेवा कौन सी है, और उस सेवा को वो पकड़ते हुए कहीं विराजमान हो। तो ये पराकाष्ठा की सेवा भी तुरंत नहीं मिलेगी, ये सेवा भी बहुत सारी सेवाएं करते हुए किसी एक सेवा में विशेष रुचि उसकी कहीं दिखेगी। पराकाष्ठा और पाल्यदासी, अब उसको किस यूथ में डाला जाएगा ये भी अभी पता नहीं है। पाल्यदासी जो है सामान्यतः अपने जो दीक्षा गुरु हैं उनका अनुगत्य ग्रहण करके, दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं, शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं, जिनके माध्यम से, दीक्षा गुरु के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त किया है तो दीक्षा गुरु, और दीक्षा गुरु न होकर के यदि किसी शिक्षा गुरु के माध्यम से प्राप्त किया है तो उन शिक्षा गुरु के अनुगत्य में वो साधक विराजमान हो जाए और उनके द्वारा भजन प्राप्त करेगा। दीक्षा कहीं भी हो गई, मंत्र दीक्षा, परंतु जिनके अनुगत्य में रह करके वो सेवा उसने विशेष रूप से की, शिक्षा गुरु, वे उन शिक्षा गुरु के अनुगत्य को, जैसे रूप गोस्वामी जी की दीक्षा हो गई कहीं भी, परंतु अनुगत्य है सनातन गोस्वामी जी का, तो सनातन गोस्वामी जी के अनुगत्य में भी सेवा करेंगे। तो पाल्यदासी जो है, अब निवास की जो प्राप्ति है अभी सिद्ध नहीं है, वो जब सिद्ध होगा तब होगा। तो एकादश भावों में कुछ भाव साधक को श्री किशोरी जो यथावस्थित देह गिरने पर, उत्क्रांत सिद्धि होने पर कुछ भाव तुरंत प्रदान कर देती हैं, कुछ भाव धीरे धीरे उदय होते हैं। अब इनमें संबंध नामक जो भाव है वो बड़ा कठिन है। अब आपका प्रश्न कि श्री राधा रानी के साथ में मेरी क्या रिश्तेदारी है, कि राधा रानी की मौसी की ननद की जेठानी की बेटी हूं। ये लोक व्यवहार का कोई जो संबंध है कि राधा रानी की कोई मौसी, उनके यहां की दासी की बेटी हूं। अब ये जो कोई गांव का जो संबंध है, ये गांव का संबंध तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक गांव में जन्म नहीं है। ये अधूरा है, अभी ये कभी प्राप्त नहीं होगा। इस संबंध को भी प्राप्त करना, तो यथा उत्क्रांत सिद्धि के बाद में भाव सिद्धि हो गई, भाव की प्राप्ति तो हो गई कि दासी भाव में या सखी भाव में सेवा कर रहे हैं, परंतु अभी संबंध सिद्धि नहीं है, स्वरूप सिद्धि नहीं है। भाव सिद्धि हो गई परंतु स्वरूप सिद्धि नहीं है। स्वरूप सिद्धि पर कराने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड ने आपने जो कहा अब उसके हिसाब से वहां पर जन्म होगा, परंतु इसको जन्म नहीं मानना चाहिए कि जैसे तैसे तो हो, राम राम करके तो जन्म मृत्यु से छूटे और फिर भी जन्म लेना पड़ा, वही कि वही पुनर्मुझको बस भव की स्थिति हो गई है। तो जैसे तैसे ये तो प्रार्थना कर रहे थे कि जन्म मृत्यु नहीं हो और गर्भवास दोबारा नहीं हो और फिर वही गर्भवास करना पड़ेगा, परंतु वो गर्भवास नहीं है, वो चिन्मय है और वहाँ पर जन्म भी चिन्मय है, वो गर्भवास नहीं है। उस गर्भवास के द्वारा केवल व्यवहार की सिद्धि हो जाएगी कि मौसी की बेटी है, कि मौसी की बेटी की ये दासी है, कि उसकी सहेली है, कोई न कोई एक संबंध से वो संबंध सिद्ध हो जाएगा। और वो संबंध कहीं किसी किसी को तो इसी देह में प्रकट हो जाए, और कोई ये कह सकते हैं कि ये कौन है, बोले मामा जी हैं और ये काका जी हैं, और मामा जी भाव से भी अनेक लोग साधन करते रहे, मामा जी करते ही थे कि हम जानकी जी के मामा जी हैं, कहीं हाँ भैया भैया करके और मामा जी हाँ, तो ये भैया हैं, भैया हो करके तो कहीं भैया का भाव, तो किसी को तो ये भाव इसी देह में सिद्ध हो जाता है, किसी को ये देह भाव प्राप्त कराने के लिए वो तीसरी सिद्धि जिसको स्वरूप सिद्धि कहते हैं वो स्वरूप सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी। उत्क्रांत सिद्धि, भाव सिद्धि, स्वरूप सिद्धि। जय जय जय। महाराज जी, सद्गुरु और शिक्षक गुरु में क्या अंतर है? सद्गुरु कोई भी हो सकते हैं। सद्गुरु वो जिनके माध्यम से, जिनके सिर के ऊपर हाथ रखने पर यदि सद्गुरु हाथ रखें तो सात्विक भाव कहीं अंग में उदय हो जाए, उनका नाम सद्गुरु है। भगवत जो प्रेम का प्रकाशन, मैनिफेस्टेशन, प्रेम के लक्षणों का मैनिफेस्टेशन जो रुका हुआ था वो सद्गुरु के हाथ रखते ही कहीं प्रकट हो जाता है, अर्थात आंखों से आंसू टपकने लगेंगे। तो वो जो हृदय में कंप है, वो कंप तो उदय हुआ परंतु कंप के साथ में उस भाव की कहीं प्रकट होनी, ये सद्गुरु का काम है। सद्गुरु के द्वारा जो वस्तु है वह सामने कहीं दिखने लगेगी और जो भाव हैं वे भी कभी यथावस्थित शरीर में प्रकट होने लगते हैं, ये सद्गुरु का अंतर है। दीक्षा गुरु ठाकुर के साथ में संबंध जोड़ देगा, शिक्षा गुरु ठाकुर की सेवा करना सिखाएगा, प्रधान है शिक्षा गुरु, परंतु सद्गुरु की कृपा से इन तीनों में, श्रवण गुरु, शिक्षा गुरु और सद्गुरु दीक्षा गुरु, इन तीनों में कोई भी सद्गुरु भी हो सकता है और वो सिद्ध है, उसके उसके द्वारा माथी के ऊपर हाथ रखे तो जीव को स्फूर्ति की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वो सद्गुरु है। सद्गुरु में सत तत्व का कहीं साक्षात अनुभूति करा देने वाला, कृपा के बल पर अनुभूति करा देने वाला। हरी